أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حمدا لفاتر لكل الصلاة على خاتم الرسل اللهم صل على سيدنا محمد نبي الأمي وسلم تسليما ناظرین گرامی پروگرام حکمت اور صحت میں آپ کا میزبان حکیم سید عبد الباسط حاضر خدمت ہے. ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہم نے انجیر کے فوائد رکھا ہے اور انجیر کے بارے میں گو کہ ہم گاہے بگاہے اس لیے بتاتے ہیں کہ یہ سردیوں کا موسم ہے اور عموماً ڈرائی فروٹس کے اندر انجیر کا استعمال کم کیا جاتا ہے اور عموماً لوگ اس سے ناواقف ہیں کہ یہ ایک بڑا عمدہ پھل ہے, ڈرائی فروٹس میں یہ آتا ہے. اور اس کا سب سے بڑا خاصہ میں یہ بتا دوں کہ اس میں اس کے درخت میں جو پتے ہوتے ہیں یا اس کی ٹہنیوں میں جو دودھ نکلتا ہے وہ بھی بڑا شافی ہوتا ہے کہ اس کے دودھ کو اگر برس کے نشانات پہ لگایا جائے تو وہ نشانات جو ہے بہتر ہونے لگتے ہیں, اور اگر کسی کے مسے یا تل وغیرہ کی جگہ پر کوئی نشانات رہ جاتے ہیں اس کے لیے انجیر کے پودے کا دودھ جو ہوتا ہے وہ لگانے سے بہت ہی جلدی فائدہ ہوتا ہے. اسی طریقے سے اس میں میگنیشیم بھی ہے, اس میں کیلشیم بھی ہے, اس میں وٹامن اے کی مقدار موجود ہے, اس میں وٹامن بی کی مقدار موجود ہے, اس میں وٹامن سی بھی ہے, یعنی کہ وہ وٹامن جو ہمارے جسم کے لیے ضروری ہوتے ہیں وہ تمام چیزیں موجود ہیں. اس کے علاوہ وٹامن ڈی کی ایک قلیل مقدار بھی انجیر کے اندر موجود ہوتی ہے. عموماً انجیر کو جو ہے وہ اس انداز سے استعمال کرنے کی ہدایت کی جاتی ہے کہ جو بھی انجیر آپ کو کھانی ہو پہلے اس کو سوپ کر دیں, اس کو پانی میں بھگا دیجئے اور بھگانے کے بعد جو ہے اس کو استعمال کیجئے. پوری رات اگر وہ پانی میں رکھی رہیں اور صبح آپ اس کو استعمال کیجئے. انجیر سب سے فائدہ مند اس موسم میں یہ ہوتی ہے کہ یہ گلے کی خراش کی ایک بہترین دوا ہے کہ اگر آپ 3 دانے رات کو بھگا دیں اور صبح کے وقت آپ لیں تو اس سے آپ کے بلغم کو جو ہے چھانٹتی ہے, بلغم جو عموماً پھنس جاتا ہے, بلغم موٹا ہو جاتا ہے, اس سب کو یہ پتلا کر کے جسم سے فاسد مادوں کے ساتھ نکالتی ہے. اسی طریقے سے گلے کی خراش کے لیے, کھانسی کے لیے یہ بڑی عمدہ چیز ہے. اس میں اگر آپ السی کو لے لیں کہ السی ایک بہترین چیز ہے جسے ہم فلیکس سیڈز کہتے ہیں, یہ انسان کی نیچرل جو باڈی ہوتی ہے اس کی ایک غذا ہے, یعنی کہ السی کے اوپر جو تحقیق وہ کی گئی ہے وہ یہ کی گئی ہے کہ یہ پورے انسانی جسم کے لیے ایک دوا ہے. سر سے لے کر پیر تک کے آپ اگر السی کا استعمال کریں گے تو اس کا فائدہ ہی فائدہ ہوتا ہے. کولیسٹرول سے لے کے اینٹائی کینسر بھی جو ہے وہ السی ہوتی ہے. لیکن یہاں پہ اگر ہم انجیر لیتے ہیں, جیسے 5 عدد ہم نے انجیر لی, 1 ٹیبل اسپون تقریباً 10 گرام ہم نے السی کے دانے لیے اور ان کو ہلکے توے کے اندر بھون لیا جائے, اور بھوننے کے بعد اس کو کسی بھی چیز میں گرائنڈ کر لیں, اور گرائنڈ کرنے کے بعد اس میں شہد ملا لیں, تو یہ ایک ایسی معجون بن جائے گی کہ جو آپ کے کھانسی کے لیے, نزلے کے لیے, زکام کے لیے, فلو کے لیے بہت اچھی ہے. خاص طور پہ آپ دیکھیں کہ اس وقت ہمارے پورے ملک میں, پیارے پاکستان میں, ہمارے ہر جگہ پر جو ہے وہ سردی کا زور زورا ہے, تو اس کے لیے اگر آپ یہ بنا لیتے ہیں کہ 10 گرام السی, 5 عدد انجیر کو توے میں بھون لیجئے, اور بھوننے کے بعد اس کو پیس لیجئے, اور پیسنے کے بعد اس کو تھوڑے سے شہد میں ملا لیجئے, تو یہ تینوں چیزیں آپ دیکھیے کہ اتنی اچھی ہیں کہ یہ آپ کے تمام معاملات کو بہتر کر دیتی ہیں. اسی طریقے سے آنتوں کی خشکی کے لیے, پرانی قبض کے لیے, آنتوں کے السر کے لیے بھی انجیر بہت عمدہ چیز ہے. انجیر کا اس میں بھی طریقہ کار یہی ہوگا کہ اگر آپ آنتوں کے معاملے کے لیے یا قبض کے لیے استعمال کریں گے تو اس میں بھی آپ کو 5 انجیر لینی ہے, اور اس انجیر کو جو ہے بکری کا دودھ اگر آپ کو مل جاتا ہے تو بکری کے دودھ میں اچھی طریقے سے پکانا ہے. اگر دودھ نہیں تو بکری کا دودھ نہیں تو کوئی بھی دودھ استعمال کر سکتے ہیں. اسے اس میں پکائیے اور پکانے کے بعد جو ہے اس کو بالکل نرم کر کے حلوہ سا بنا لیجئے. یہ آنتوں کی تمام بیماریوں کے لیے بہت उम्दा चीज़ है, इसका इस्तेमाल इस अंदाज़ से किया जाए कि उसको दूध में पका कर लिया जाए। इसी तरीके से आपने देखा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस इस बारे में है कि ये बवासीर को ख़त्म करती है और गठिया के मरीज़ों के लिए ये शाफी दवा है। और ये इंजीर का एक वाहिद खासा ये है कि ये कुरान मजीद में भी इसका तस्करा किया गया है। तो इसमें जो असली और हतमी बात होती है वो ये होती है कि दो चीज़ें, अल्लाह का फरमान और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान। तो उसके बाद फिर चूँ चरा नहीं होती कि नहीं इसको यूं कर लेते हैं यूं कर लेते हैं, लेकिन जहां इसका तस्करा, इसका मुबारक होना, इसकी दवा होने की हैसियत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई कि ये बवासीर को ख़त्म कर देती है। तो इसके लिए तरीक़ेकार क्या होगा? तरीक़ेकार ये होगा कि इसमें इंजीर को आप लीजिए और उसके बाद इसको पानी में उबालिए, उबालने के बाद आप इसका इस्तेमाल करें तो ये बवासीरी मस्सों के लिए भी अच्छा होता है, बवासीर का भी खात्मा करता है। और गठिया के जो छोटे जोड़ों का दर्द होता है, गठिया का दर्द होता है, इसके लिए भी इसका इस्तेमाल जो है सुबह के वक्त किया जाए। अब चूँकि और चीज़ें इतनी ज़्यादा हम इस्तेमाल करते हैं, तो अगर आप एलोवेरा का इस्तेमाल करें, वो लोग जिनके दर्दों में तकलीफ़ ज़्यादा रहती है, दर्द बहुत ज़्यादा होते हैं, ख़ास तौर पे चिकनगुनिया के जो मरीज़ मैंने देखे उनके साथ भी मामलात होते हैं, उनके लिए भी दो चीज़ें आप ले लें कि आप इंजीर को थोड़ा सा 5 इंजीर ले लीजिए और उसको तवे में गर्म कीजिए और एलोवेरा तकरीबन 4 टेबल स्पून लेके और उसको उस दोनों को अच्छी तरीके से ग्राइंड कर लीजिए और एक बाकायदा एक पेस्ट सा बन जाएगा। इस पेस्ट को जो है आप सुबह के वक्त 2 टेबल स्पून, शाम के वक्त 2 टेबल स्पून खाएंगे तो आप देखेंगे कि 2 से 3 हफ्तों के अंदर आपके जो पुराने दर्द हैं, हड्डियों के दर्द हैं, उनके लिए ये बेहतरीन माजून बन जाएगा। अंजीर और एलोवेरा को मिलाकर अगर आप लेते हैं और इस तरीके से अगर माजून बना लेते हैं, इसी तरीके से वो अफराद के जिनके उमूमन बुखार रहता है, शाम के वक्त बुखार होता है और तिल्ली के वरम में जो लोग मुब्तला होते हैं और उनको तिल्ली का वरम जो होता है, स्प्लीन जिसे हम कहते हैं, उसके वरम के लिए बेहतरीन दवा है कि आप 5 अदद इंजीर ले लीजिए और इंजीर को पूरे दिन यानी कि 24 घंटे तक के मिक्स सिरका या फलों का जो सरका ब्लैक कलर का जो देसी सिरका आता है उस आधी प्याली सिरके में जो है 5 इंजीर डबो के रख दीजिए और 24 घंटे के बाद जो है वो इंजीर आप अगर खाएंगे तो तिल्ली के हर अमराज के लिए ये बेहतरीन दवा है। और वो लोग जो कि उमूमन बुखार में मुब्तला रहते हैं और जब रिपोर्ट्स वगैरह आती हैं तो उसमें स्प्लेन के मुतालिक आता है कि तिल्ली में वरम है, तिल्ली बढ़ गई है, इन सब का इलाज जो है सिरका और इंजीर है। तादाद मैंने आपको बता दें कि इस तरह इस्तेमाल करें। अमूमन लोगों को जब बुखार होता है तो बुखार में मुंह जो है वो खुश्क होने लगता है, बार बार मुंह में खुश्की सी आने लगती है। तो इसमें बेहतरीन चीज़ ये है कि आप एक इंजीर लेके मुंह में चूसते रहिए, आप उसको जब चूसेंगे तो उससे आपके बुखार में भी कमी आएगी और आपके मुँह की जो खुश्की है वो बिल्कुल बेहतर हो जाती है। इसी तरीके से खून के गाढ़ेपन के लिए जो है वो इंजीर एक बेहतरीन दवा है। जब इसको हम इस्तेमाल करें उसका तरीक़ेकार ये कि आपके ये कोलेस्ट्रॉल को भी कम करेगी, आपके ब्लड प्रेशर को भी कम करेगी, आपके खून के गाढ़ापन को पतलेपन में तब्दील करेगी और जो आपकी जिस्म के अंदर जो रगे हैं उसमें मुंजमद खून को जो है वो पतला करेगी। ये तीनों चीज़ें रिलेटेड चूंकि रगों से हैं, दिल से हैं, खून से हैं, तो इसके लिए ये बेहतरीन इलाज है कि आप इसको अच्छी तरीके से पहले गर्म करके नरम कर लें, गर्म पानी में डाल के नरम कर लीजिए। 3 इंजीर अगर आप सुबह लेते हैं और इसी तरीके से रात खाना खाने से पहले ले लेते हैं तो आप ये देखिए कि आपके जो मसाइल हैं कि जिसमें कोलेस्ट्रॉल भी आ जाता है, हाई ब्लड प्रेशर भी आ जाता है, दिल के अमराज भी आ जाते हैं, तो इसके लिए इंजीर बहुत उम्दा चीज़ें। हम दिल की बंद रगों के लिए मुख्तलिफ चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, ख़ास तौर पे अजवा और अजवा खजूर की गुठली का इस्तेमाल करते हैं। तो उसके साथ ये है कि ये अगर आपने, और दूसरी अहम चीज़ चूँकि मैंने साथ का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, इसको साथ नहीं लेना है, एहतियात ये करनी है कि जब भी आप इंजीर खाएँ उसके साथ खजूर का इस्तेमाल मना फरमाया गया है। तो इसे कोशिश ये करें हैं कि जो आप इसे लें तो इसको सुबह के वक्त अंजीर ले लें और शाम के वक्त अजवा ले लें, या सुबह अजवा ले लीजिए और शाम को अंजीर लीजिए। तो ये बस एहतियात अंजीर के साथ करनी है। इसी तरीके से फालिज से बचने के लिए बड़ी उम्दा चीज़ आज मैं आपको बताऊँ कि अखरोट की गिरी ले लें। अखरोट की गिरी, एक अदद अखरोट की गिरी लीजिए और अंजीर को जो है थोड़ा सा नरम कर लीजिए पानी में डाल के, और उसके बाद उसको किसी चीज़ में कूट लीजिए। और ये अगर आप सुबह नहार मुँह खाएंगे, ख़ास तौर पे इस मौसम में आप देखिए कि बहुत तेज़ी के साथ जो है फालिज फैलता है, लकवा हो जाता है, इसके लिए बेहतरीन चीज़ है अखरोट और अंजीर मिलाकर खाना है कि वो हजरात जिनको इसमें उमूमन खौफ रहता है फालिज का, तो वो जो है अखरोट को और इसको दोनों को या तो भून के पीस लीजिए या इसी तरीके से इसका पेस्ट आप खाएंगे। तो ये अमूमन जो है गुर्दे और मसाने की पथरी के लिए भी जो है, बादाम के साथ अगर आप खाएंगे तो गुर्दे का दर्द ख़त्म होगा और गुर्दे की पथरी के लिए भी ये बड़ी उम्दा दवा है। तो नाज़रीन, यहाँ पर हम एक मुख्तसर से वक्फ़े की जानिब पढ़ेंगे, आपसे मिलते हैं वक्फ़े के बाद। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। वक्फ़े के बाद आपका मेज़बान हकीम सैयद अब्दुल बासित हाज़िर ख़िदमत है। हमारे पास एक कॉलर मौजूद हैं, पहले उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलामुअलैकुम। जी वालेकुम अस्सलाम हकीम साहब। जी कौन साहिबा, कहाँ से बोल रही हैं? जी हम नफीसा बोल रहे हैं इंडिया से। जी फरमाइए, क्या सवाल है आपका? जी हकीम साहब, हमारा रंग बहुत ज्यादा काला है, पूरा शरीर मतलब हाथ पैर फेस बहुत ज्यादा काला है और शादी में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। अच्छा अच्छा, चले ठीक है। उसके लिए कुछ बताए, आप अपनी उम्र बता दीजिए। उम्र 25 है। और इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं, जिगर का कोई मसला या कोई और प्रॉब्लम, शुगर वगैरह? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं है, रंग मतलब शुरू से ही। अच्छा चले ठीक है, बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। हमारे पास एक और कॉलर है, उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन साहिबा, कहाँ से? जी बशीर अहमद साहब, जोर से बोलिए जरा। सर बदीन से बशीर अहमद पठान बात कर रहा हूँ, मेरे आँखों का मसला है सर। जी क्या मसला है आँखों का? सर नज़र बहुत कम हो गई है, तो मैंने डॉक्टर को दिखाया है, डॉक्टर कहते हैं इलाज कोई नहीं है, आप रूहानी इलाज कराएं, वो भी मैंने करवाया है, अभी तक फायदा नहीं हुआ। अच्छा ठीक है ठीक है, इंशाल्लाह आपको बताते हैं। हमारे पास कोई कॉलर है? अच्छा कॉल ये ड्रॉप हो गया। इंडिया से नफीसा साहिबा ने हमसे सवाल किया और इन्होंने बताया कि रंग इनका जो है वो कम है। देखिए पहली बात तो ये कि जो अल्लाह ताला ने जो रंग दिया है, जो कलर हमें दिया है, वो नेचुरल होता है, उसमें नरिशमेंट आ सकती है उसी रंग में। जैसे सांवला रंग नहीं है तो सांवला रंग भी हो जाए तो इसे आप समझिए कि गोरा रंग हो गया। तो इसके लिए आप सबसे पहले तो ये कीजिए कि पुदीना जो होता है, पुदीने की 40 पत्तियां ले लीजिए और इसे एक गिलास पानी में अच्छी तरीके से बॉईल कीजिए, और बॉईल करने के बाद इसे रोज़ाना सुबह 40 दिन तक आप ये नहार मुँह एक गिलास कहवा बना के इसका पीजिए। और इसी तरीके से पुदीना का आप और पत्तियां ज़्यादा ले लीजिए और उसको बाकायदा अच्छी तरीके से पानी में उबालिए, और उबालने के बाद यानी कि एक गड्डी पुदीना लेके पानी में उबालिए, और उबालने के बाद जो एक भगोने के करीब जो वो बनेगा उसे आप जो है बाल्टी में डाल के जब भी आप गसल करें तो जब आखिर में ये पानी पूरे जिस्म में डाल दीजिए, तो ये भी बड़ा अच्छा रहता है। और इसी तरीके से पुदीने की जो पत्तियाँ होती हैं इसकी चटनी सी बनाकर चेहरे और हाथों में लगाने से भी रंग साफ़ होता है। इसी तरीके से बादाम जो होता है इसका पेस्ट बना लीजिए, और इसके पेस्ट को इस तरीके से करें कि बिल्कुल मरहम की तरह कर लीजिए, और इसमें थोड़ी सी ज़ाफ़रान मिला लें 5-6 बाल, इसे 4 घंटे के लिए रख दीजिए, और उसके बाद इसे अपने जहाँ जहाँ पे लग सकता है वहाँ पे आप इसको 2 घंटे अप्लाई कीजिए, फिर मुँह धो लीजिए, इससे इंशाल्लाह ताला रंग में बेहतरी आ जाएगी। हमारे पास एक कॉलर है, उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह का शुक्र। कौन साहिबा, कहाँ से? मैं कवल बात कर रही हूँ, हवेली लखा से। जी फरमाइए। मेरे चेहरे पे ना बहुत ज्यादा निशान है, ब्राउन ब्राउन कलर के, उसके बारे में आप बता दो। ये तिल है या निशान है? तिल भी है और निशान भी है। अच्छा अच्छा ऐसी कोई चीज बताए जिससे दाने निकले, दाने कोई मैं चीज मुंह पे अप्लाई करती हूँ ना तो दाने निकल आते हैं, अच्छा अच्छा अच्छा तो वो एक्नी ना हो उससे। ठीक है, मैं इंशाल्लाह ताला आपको बताता हूँ। जी हमारे पास कॉलर है। अच्छा अभी हमारे पास ड्रॉप हो गए कॉलर। बशीर अहमद साहब का जवाब मैं आपको दे दूँ, उन्होंने आँखों की नज़र के मुताबिक बताया। मेरे भाई इसमें ज़ाहरी बात है कि जो डॉक्टर ने बताया है कि इसका इलाज नहीं है, तो इसमें ये देखना पड़ेगा कि क्या सूरत हाल है। आप आखिर में मेरा नंबर आएगा, उसे देख लीजिएगा, 4 से 6 के दरमियान मुझसे बात भी कीजिएगा। और अभी फ़िलहाल आप ऐसा करें, गाजर आया हुआ है, गाजर बड़ी उम्दा चीज़ है कि आपने करना यह है कि गाजर का 1 गिलास जो है वो सूप जूस जो है सुबह के वक्त और शाम के वक्त 1 टेबल स्पून यानी कि 5 ग्राम पिसी हुई सौंफ के साथ लेना है, यानी कि पिसी हुई सौंफ 1 चमचा ले लीजिए और गाजर का जूस 1 गिलास लेके इन दोनों को अच्छी तरीके से आप मिला के सुबह शाम पीजिए। इंशाल्लाह ताला इससे काफ़ी बेहतरी आएगी। और 4 मगज़ और बादाम जो है इसे पीस कर दूध के साथ जो है वो आप लिया कीजिए। हमारे पास एक कॉलर है, उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। ये कॉल ड्रॉप हो गई। हमारे पास एक और कॉलर है। जी अस्सलाम वालेकुम। कम आप टीवी की आवाज कम कीजिए। कर दी है भाई। जी कौन सा, आप कहाँ से? मैं वही हूँ सर, जो मेरे सफेद बाल हो रहे हैं, आप इसके बारे कुछ बता देना। उम्र कितनी है? उम्र 15 साल है। 15 साल। कौन सा बोल रहे जी? हैं आप, कहाँ से? मोहम्मद यूसुफ खान बेला। मोहम्मद यूसुफ खान गिला, जी खान बेला। जी चलें ठीक है, इंशाल्लाह ताला आपको बताते हैं हम। हमारे पास एक और कॉलर है, उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा कौन सा? मेरी वाइफ है, उसका 2005 में बाया गुर्दा निकलवाया था। अच्छा। 2017 में उसका पिता भी निकलवा दिया है स्टोन की वजह से। जी अब दाएं गुर्दे में भी स्टोन है, लेकिन उसका बीपी बहुत हाई होता है, 230-240 तक चला जाता है। अच्छा ठीक है जनाब, आपको बताते हैं। नाम बताइए, आपका रेफरेंस बताइए। इन्होंने नाम नहीं बताया। हमारे पास एक और कॉलर है, उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन सा, आप कहाँ से? उस्मान पाक पद्धन से बात कर रहा हूँ। जी फरमाइए। सर घुटनों का दर्द है। अच्छा घुटनों का दर्द है, आपकी उम्र कितनी है? उम्र 50 से ऊपर है सर। 50 से ऊपर है, चलिए ठीक है, इंशाल्लाह मैं आपको उसका जवाब देता हूँ। कॉलर है हमारे पास। देखें सबसे पहली चीज़ ये कि जो इतनी हमें मुश्किल हुई कॉल्स लेने में, उसमें ये कि आप सबसे पहले टीवी की आवाज़ कम कर दिया कीजिए और बाद में आप उसको देख लिया करें, लेकिन ये कि हमें मुश्किल आ जाती है कॉल रिसीव करने में, ज़रा ख्याल रखा कीजिए। कोमल साहिबा का हमारे पास था, इन्होंने बताया कि इनके चेहरे पर निशानात बहुत हो रहे हैं, इसके लिए जो सबसे अच्छी चीज़ है कुस्ते शीरी है, कि कुस्ते शीरी आप लें और उसको अच्छी तरीके से बारीक पीस लें, और पीसने के बाद जो है अर्की गुलाब में मिला के जहाँ जहाँ पे आपके निशानात हैं वहाँ पर लगाइए, और उससे पहले जो तिल हैं आपके उसमें खाने का सोडा लीजिए, और खाने के सोडे में आप थोड़ा मामूली सा जो पान वालों के पास चूना होता है वो खाने के सोडे में मिला के और आप जो है उन तिलों पे लगाइए, तो वो तिल आहिस्ता आहिस्ता करके झड़ जाएंगे। उसके बाद फिर आप कुस्ते शीरी को जो है अरके गुलाब में मिला के फिर आप लगाइए, इससे इंशाल्लाह ताला आपके मामला ठीक हो जाएंगे। यूसुफ खान बेला से थे, इन्होंने बताया कि 15 साल की उम्र है और इनके बाल सफ़ेद हो रहे हैं। इसमें सबसे अहम चीज़ यह है कि आप अपने नज़लावी रतूबात का इलाज कराएं, और इसके लिए सबसे अच्छी चीज़ यह है कि आप चने ले लें 1 किलो और उसमें तकरीबन 125 ग्राम जो है दखनी मिर्च मिला के उसको अच्छी तरीके से उसका महलूल बना के पाउडर बना के ये सुबह शाम जो है इसको लें, काले चने जो भुने हुए होते हैं उसका इस्तेमाल आपको करना है दखनी मिर्च के साथ, और इसी तरीके से कलौंजी और रोगने अंडा या रोगने बैसे मुर्ग मिला के ये आप बालों की जड़ों में लगाएं, इससे इंशाल्लाह बाल कब बेहतर होंगे। हमारे पास एक कॉलर हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन सा आप कहाँ से? वालेकुम सलाम, मैं जी मस्कत से बात कर रहा हूँ। जी जी, कौन सा आप? मैं मस्कत से बात कर रहा हूँ, मेरी बेटी के मुंह पे वाल आए हैं, 22 साल उसकी उम्र है, उसका क्या हाल हो सकता है? मुंह पर क्या है? वाल है, वाल। चलें ठीक है जनाब, मैं आपको बता देता हूँ उसका भी। हमारे पास एक और कॉलर है, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, लाहौर से बात कर रहा हूँ मैं, काशिफ। जी काशिफ साहब फरमाइए। जी काशिफ साहब। सर ये अपना मेरी सिस्टर है, उनकी शादी हुई है, छोटी है। ठीक। तो सर वो सर्दी में ना उनके ना जिस्म पर एलर्जी हो जाती है, पानी के कतरा भी उनके ऊपर पड़े ना तो उनके बदन पे एलर्जी हो जाती है, बिल्कुल दब खड़बे हो जाते हैं जिस्म पे। अच्छा अच्छा अच्छा, चले ठीक है इंशाल्लाह, ये बताते हैं आपको। हमारे पास जो सवालात इस वक्त हैं, इसमें एक साहब थे, उन्होंने ये बताया कि वो बीवी का एक गुर्दा है, एक गुर्दे में पथरी है, तो इसके लिए जो सबसे उम्दा चीज़ है, आप सबसे पहले तो जौ जो होता है उसको आप ले लें सुबह के वक्त, आबे जौ यानी कि जौ का पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, वो बड़ी उम्दा चीज़ रहेगी। और इसी तरीके से कलौंजी बड़ी उम्दा चीज़ है कि दो चुटकी पिसी हुई कलौंजी ले लें और दो अदद इंजीर ले लें, इनको अच्छी तरीके से नरम कर लीजिए पहले इंजीर को, और उसके बाद दो चुटकी कलौंजी इसमें डाल दीजिए, तो ये गुर्दे की पथरी के लिए बहुत उम्दा चीज़ है, इसका इस्तेमाल आप कीजिए। और जैसे मैंने कहा कि जौ का पानी जो है इसका इस्तेमाल आप ज़्यादा करें, और इसी तरीके से एक और नुस्खा है जिसमें कुल्थी की दाल आपको लेना है 10 ग्राम, और इसको पानी में डाल के उबालना है, उबालने के बाद इसका पानी पीने से भी गुर्दे की पथरी बाहर आ जाती है। हमारे पास एक कॉलर है, उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम साहब, मोहम्मद रफ़ी बात कर रहा हूँ लाहौर से। मोहम्मद रफ़ी साहब लाहौर, जी फरमाइए। साहब मेरी बाएं टांग में 20 साल से दर्द है, अरकनसा या लंगड़ी का कहते हैं इसको। अच्छा अच्छा, ये कूल्हे से निकलती है कमर से और नीचे तक आती है टांग नीचे तक। अच्छा अच्छा, और इसका वक्त वक्त तो इसको मैं वजन नहीं डाल सकता। ठीक है, आपको शदीद दर्द होती है, आपको शुगर वगैरह तो नहीं है? शुगर भी है मुझे। अच्छा शुगर भी, ठीक है आपको नुस्खा बताते हैं, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। हमारे पास एक और कॉलर है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन साहब है कहाँ से? मैं फैसलाबाद से शायदा बात कर रही हूँ। जी शायदा, सवाल बताइए। मेरा ना मुंह, जब मैं मुंह खोलती हूँ तो मेरी चबाड़ी अटक जाती है। मुंह खोलती है तो जबान चबाड़ी चबाड़ी। अच्छा अच्छा, हाँ जी, ये कुंडा जो है ना चबाड़ी का, ये अटक जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ जी, दर्द नहीं होता वैसे अटक जाता है। अच्छा, ये जो साइड पे जो जिसको कहते हैं। हाँ जी। अच्छा अच्छा, जो ये काफी तकरीबन एक साल से ये मसला है, बहुत दवाइयां ली है लेकिन नहीं कोई फर्क नहीं पड़ा। जैसे जो आपने मुंह खोला फिर बंद होता है टक आवाज आती है और यहाँ अटकता है। अच्छा, जो कहते हैं इसको। हाँ जी हाँ जी, इसकी आवाज आती है। ओके, और ठीक है जनाब, आपको बताते हैं इंशाल्लाह। हमारे पास एक और कॉलर है, उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। मैं गुजरांवाला से बोल रही हूँ। जी कौन सा? मेरा बेटा 5.5 साल का है, उसको टॉन्सिल्स का मसला है। टॉन्सिल्स का? हाँ जी, तो उसको पास से हवा भी गुजर जाती है तो उसको खांसी जुकाम नजला हो जाता है, तो मैंने दवाइयाँ बड़ी दी हैं, होम्योपैथी का भी मैंने इलाज करवा रही हूँ लेकिन उसको फर्क नहीं पड़ रहा। टॉन्सिल्स का साइज बड़ा है या अभी मीडियम है? मतलब मीडियम ही है, डॉक्टर ने इसको ऑपरेशन बोला लेकिन मैं कहती हूँ थोड़ा कर लूँ, आपसे मैं रब्ता कर लूँ। इंशाल्लाह मैं आपको नुस्खा देता हूँ, आप प्रोग्राम सुनिए, इंशाल्लाह आपको पे नुस्खा देते हैं। हमारे पास एक और कॉलर है, उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कौन साहिबा कहाँ से? जी कौन साहिबा बोल रही हैं, कहाँ से? हेलो जी, मेरे ख्याल से ये हमसे नहीं हो सकी बात। नाज़रीन यहाँ पर हम एक मुख्तसर से वक्फ़े की जानिब बढ़ते हैं, मिलते हैं आपसे वक्फ़े के बाद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। प्रोग्राम के बाद वक्फ़े के बाद आपका मेज़बान हकीम सैयद अब्दुल बासित हाजिर खिदमत है। हमारे पास एक कॉलर मौजूद हैं, पहले उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम, आसिफ शाह बात कर रहा हूँ मीरपुर खास से। जी हकीम साहब, एड़ी में दर्द होती है मेरे ना, 31 साल मेरी एज है, तो तकरीबन एक माह से एड़ी में मुसलसल दर्द है मेरे। अच्छा अच्छा। और वालदा के लिए पूछना था, वालदा डायबिटीज की पेशेंट है, तो उनके लिए कोई ऐसा बता दें कि शुगर कंट्रोल में रहे। ठीक ठीक है जनाब, आपको बताते हैं इंशाल्लाह। हमारे पास एक और कॉलर, उनसे भी बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन सा, आप कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कौन सा, आप कहाँ से? सर जी मैं डीजी खान से आज कर रहा हूँ। जी फरमाइए। आप टावी, आपकी आवाज़ नहीं आ पा रही है, आप टीवी की जो आवाज़ मुकम्मल बंद कर दीजिए ताकि आपकी आवाज़ हम आप सुन सकें। आपस एक और कॉलर है, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, ठीक है जी? कौन सा, आप कहाँ से? सर मैं सांगड़ से जुनेद। जी जुनेद साहब फरमाइए। जी सर ये मेरा ना पेट का मसला, पेट बढ़ जाता है, इसके लिए मैं वर्जिश करता हूँ तो मेरी टांगों में बहुत दर्द है। अच्छा पेट बढ़ जाता है। जी जी। अच्छा उम्र कितनी है आपकी? उम्र 24 साल। 24 साल, ठीक है जनाब, आपको बताते हैं। आप पास एक और कॉलर है, उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन सा? सर मैं ताहिर जमान बोल रहा हूँ अहमदाबाद से। जी सर। अच्छा मेरा थायराइड है, हाइपोथायराइडिज्म। अच्छा ठीक है। मुझे थायरेक्सिन खानी पड़ती है, डोज एडजस्ट करनी पड़ती है, कभी 3 कभी 4 कभी 5 भी चली जाती है। अच्छा अच्छा ठीक है। इसका कोई अल्टरनेट भी है थायरेक्सिन? क्योंकि 4-5 साल से मैं खा रहा हूँ इसको। देखें मैंने अभी पिछले दिनों प्रोग्राम किया था थायराइड पे और मैंने काफ़ी नुस्खे दिए थे, अभी भी जो मुझे जहन में है वो इंशाल्लाह आपको नुस्खे देता हूँ, वो आप इस्तेमाल करें। आहिस्ता आहिस्ता फिर वो दवाओं के जो रेशो जो है कम होगा, एकदम से तो दवाई नहीं हटा पाएंगे आप, लेकिन मैं इंशाल्लाह आपको दवाएं बताता हूँ तो उसको आप इस्तेमाल कीजिए। हमारे पास एक कॉलर, उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम हकीम साहब। जी कौन साहिबा, कहाँ से? जी मैं अटक से बात कर रही हूँ, मिसेस दाऊद। जी फरमाइए। जी मेरी उम्र 30 साल है और मेरे 4 बच्चे हैं ना। जी, तो जी। मेरे चारों बड़े ऑपरेशन से बच्चे हैं, तो पहले 3 बारी तो नहीं मुझे पता चला, तो चौथे ऑपरेशन की बारी मैंने भी दूसरा ऑपरेशन भी करवा लिया था कि मेरे अंदर बच्चे ना हो। ठीक। तो डॉक्टर अकीम साहब मेरा अभी पेट बहुत फूल रहा है और जिसम भी फूल गया, लेकिन माना निजाम में मुझे बहुत ज्यादा तहलजन, बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, बहुत ज्यादा। ठीक है आपको बताते हैं इंशाल्लाह। हाँ बस एक और कॉलर, उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन साहिबा, कहाँ से? कौन साहिबा? मैं बात करना चाहती थी, मेरे अब्बू की तबीयत बहुत खराब रहती है, दिमाग उनका सुन हो जाता है, पता नहीं चलता कि मैं कहाँ बैठा हूँ कहाँ नहीं बैठा, और ना कान भी बंद हो जाता है। डॉक्टरों का इलाज बहुत किया, बहुत परेशान बता दें। और बात ये है, दूसरी बात मैं अपने भाई के बारे में पूछना चाहती हूँ। मेरा भाई है तो उसकी स्किन इतनी रेड हो जाती है, इतनी रेड हो जाती है, ऐसे लगता है जैसे इसकी बहुत हो जाती है। डॉक्टर का इलाज भी किया है, कुछ आराम नहीं हो रहा मेरे बड़े भाई को। ठीक है जनाब। हमारे पास जो कॉलर है उसमें उस्मान साहब पाक पतन से, और इन्होंने बताया कि इनके घुटनों में बहुत दर्द है, इसके लिए सबसे उम्दा चीज़ जो है आप ये कीजिए कि सुबह के वक्त एलोवेरा या जो घी गवार जिसे कहते हैं जवार भाटा, ये आप ले लें। तकरीबन 10 ग्राम इसका जेल ले लीजिए और इस जेल को आप अच्छी तरीके से बारीक कर लीजिए या उसको थोड़े से पानी में या के गुलाब में डाल के ग्राइंड कर लीजिए और आधी प्याली के करीब सुबह रोज़ाना आप 3 महीने तक के पीजिए। और एक पाउडर है वो आप बना लीजिए, उसमें मूसली सफ़ेद आपको लेना है, गोंद कतीरा लेना है और अजगन नागोरी, 3 चीज़ें बस आप लीजिए। तीनों को 100-100 ग्राम लेके और इसका पाउडर कर लीजिए और 5 ग्राम सुबह 5 ग्राम शाम आप इसको पानी के साथ लीजिए, इंशाल्लाह इससे काफ़ी बेहतरी होगी। ये मस्कत से हमें एक सवाल था जिसमें इन्होंने ये बताया कि अनवांटेड हेयर के बारे में बताया कि उसमें ये है कि जब थ्रेडिंग करवा लें तो 3 चीज़ें या 4 चीज़ें आप लिख लीजिए। फिटकरी आप ले लें और फिटकरी को आप ये करना है बारीक करके आप लेने और कुस्तशीनी बारीक करके ले लें 50-50 ग्राम। इसी तरीके से कोयला तकरीबन 1 किलो लेके उसकी राख जो है जो वो ऐश जमा कीजिए वो भी 50 ग्राम लेनी है। ये तीनों चीज़ें जो है आपने एक जगह मिला के 150 ग्राम इसमें मैदा मिला दें तो ये टोटल दवा जो है आपकी 300 ग्राम हो गई। और इसको वक्त ज़रूरत पे थोड़ा सा पाउडर अरके गुलाब में मिला के अनवांटेड हेयर्स हटा के और उस जगह पे आप मलें तो इंशाल्लाह 3 से 4 हफ्तों में आप देखेंगे इसका रिज़ल्ट आना शुरू होता है, लेकिन ये 3 महीने तक मुसलसल लगाना है। हमारे पास काशिफ साहब लाहौर से, इन्होंने बताया कि उनकी बहन है, उनको बहुत ज़्यादा जो है वो एलर्जी रहती है। पनीर बूटी लिख लीजिए आप, पनीर बूटी चरायता नेपाली 2 चीज़ें आप ले लें। इन दोनों को 5-5 ग्राम 1 गिलास पानी में रात को भिगा दीजिए और सुबह छान कर ये पानी अपनी बहन को दीजिए। मोहम्मद रफ़ी साहब, इन्होंने भी बताया कि अर्कोनिसा का इनको मसला है, इसके लिए आप एक पाउडर ले लीजिए जिसमें सबसे पहली चीज़ आप लिखिए सूरन जान शीरी है, अजगर नागोरी है, सोंठ है, ये 3 चीज़ें आप ले लें और तीनों को हम वज़न पीसवा लीजिए 50-50 ग्राम और सुबह 5 ग्राम और शाम 5 ग्राम लीजिए। और पीछे जो कमर में जहाँ पे दर्द हो रहा है वहाँ पर एलोवेरा या घी गवार जो होता है उसका जेल लेके उसको लगाइए उस जगह पर, और इसी तरीके से 5 ग्राम का एक पीस एलोवेरा का लेके सुबह शाम आप खाइए। और इसके लिए इंजीर भी बड़ी उम्दा चीज़ है कि इंजीर 5 इंजीर जो है अलसी के साथ इन दोनों को इस्तेमाल कीजिए, 5 इंजीर और तकरीबन 10 ग्राम अलसी फ्लैक्स सीड चेन दोनों को भून के और इसको इस्तेमाल करें, इससे भी इंशाल्लाह ताला बेहतरी आ जाएगी। शाहिदा साहिबा फैसलाबाद से थी, इन्होंने जो हमें बताया कि ये सवाल शायद थोड़ा सा वो मैं बता देता हूँ। गोजरा वाले से एक और हमारे पास सवाल था जिसमें एक 5.5 साल का बच्चा जो है इसको टॉन्सिल्स का मसला है, गले में दर्द भी रहता है, इसके लिए 2 चीज़ें आप लिख लीजिए काकड़ सिंगी और कुस्ते शीरी और तुख में सुर्स, 3 चीज़ें हो गई। इन तीनों चीज़ों को हम वज़न ले लीजिए और हम वज़न ले कर इसका पाउडर बना लीजिए और बनाने के बाद जब भी बच्चे को देना हो तो 2 चुटकी के करीब इसको 1 टेबल स्पून शहद में मिला के सुबह शाम दीजिए। और इसी तरीके से रीठे का छिलका ले लीजिए, 50 ग्राम अमलतास का अंदर से गूदा ले लीजिए 50 ग्राम और इसको भी हल्का सा पीस लीजिए और पीसने के बाद 2-2 चुटकी जो है 1 गिलास पानी में उबाल कर छान कर इसके जो है गरारे करवाएं। अगर बच्चा गरारा नहीं करता तो इसी पानी को 5 cc की सिरिंज का ऊपर से वो नेडल हटा दीजिए और उसको अंदर की तरफ पिचकारी मारेंगे तो इंशाल्लाह ये टॉन्सिल्स आप देखेंगे 5 से 6 हफ्ते में बेहतरी की तरफ आके ख़त्म भी हो सकते हैं। इसी तरीके से हमारे पास एक और सवाल है जिसमें मीरपुर खास से थे, इन्होंने बताया कि इनको एड़ी में दर्द बहुत रहता है। अमूमन एड़ी के दर्द का जो रीज़न होता है वो यूरिक एसिड होता है, यूरिक एसिड आप चेक करवा लीजिए। और दूसरी चीज़ ये कि फ़ुट मैनेजमेंट के तहत किसी भी डॉक्टर को दिखा के अपने जूते या जो भी चीज़ें आप पहनते हैं उनको देखिए, उसकी वजह से तो नहीं है। और इसके लिए जो दवा है वो सबसे अच्छी चीज़ जो है वो आलू का जूस होता है कि आलू ले लें उसका जूस निकाल लीजिए और निकालने के बाद सुबह के वक्त आधी प्याली आलू का जूस और आधी प्याली पानी इन दोनों को मिला के सुबह शाम आप पियेंगे, इससे बेहतरी आ जाएगी। और दर्द की जो दवाएँ मैं अमूमन जो बताता हूँ जिसमें अजगर नागोरी सूरन जान शीरी और सोंठ, इन तीनों चीज़ों को हम वज़न लेके रखिए और इसको जो है सुबह शाम 5-5 ग्राम लेने से इंशाल्लाह ताला ये दर्द आपका बेहतर होगा। इसी तरीके से हमारे पास इन्होंने एक और सवाल किया था वालदा के मुतालिक कि उनको शुगर कंट्रोल, शुगर कंट्रोल करने के लिए जो भी आप मेडिसिन दे रहे हैं वो दीजिए, और इसके अलावा जो है आप एक दवा है वो आप बना लीजिए जिसमें जामुन की गुठलियाँ जो होती हैं, जामुन की गुठलियाँ खुश्क आप ले लें, और इसी तरीके से चरायता आप ले लें, दोनों चीज़ों को हम वज़न ले लें, और इस 50-50 ग्राम ये ले लीजिए और 50 ग्राम इसमें मेथी दाना डाल दीजिए, तीनों चीज़ों को आप अपने पास महफूज रखें, और तकरीबन 5 ग्राम पाउडर सुबह 5 ग्राम शाम देंगे तो इससे आप देखेंगे इंशाल्लाह ताला इनका शुगर जो है वो कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा। सांगर से एक जुनेद साहब था, उनका फ़ोन था कि उन्होंने कहा कि पेट में का मसला है, इसके लिए दो चीज़ें आप लिखिए, सफ़ेद जीरा 5 ग्राम ले लीजिए, बर्ग सदाब जो है वो आप 5 ग्राम ले लीजिए, और सूखे नींबू ले लीजिए, तीनों चीज़ें जो है आप 100-100 ग्राम मंगवा के इसको पिसवा लीजिए, और ये जो है एक वक्त में 5 ग्राम लें और एक गिलास पानी में आप इसको डाल के और उबाल के इसका जोशंदा पीजिए, तो इससे इंशाल्लाह लटका हुआ पेट जो है वो बेहतर होना शुरू हो जाएगा। और इसके लिए रोगन तारामीरा बहुत अच्छा है कि रोगन तारामीरा ले लें, और उसके बाद उसको जो है सोट पिसी हुई जो अदरक होती है उसको ले कर दोनों को मिला के पेट के ऊपर लेप करके ऊपर को पट्टी बांध लें, तो इससे भी पेट जो है बहुत जल्द जो है वो बेहतरी की तरफ आना शुरू हो जाता है। ताहिर साहब इन्होंने बताया कि इनको थायराइड का मसला है, आप टैबलेट लेते रहिए, और इस वक्त जो है आप जो लेंगे उसमें जो कुस्ते शीरी आप ले लीजिए 50 ग्राम, तुख्म सुर्स 50 ग्राम ले लीजिए, और धनिया 100 ग्राम जो साबित धनिया होता है 100 ग्राम, तो इन तीनों चीज़ों को आप पिसवा लीजिए, और पिसवाने के बाद सुबह शाम आपको ये पीना है, और जैसे ही सर्दी कम हो तो हरा धनिया जो ताज़ा हरा धनिया होता है इसका जो है आप जूस निकाल लें, और उसमें तकरीबन एक गड्डी हरा धनिया, 4 इंच का टुकड़ा अदरक का, इन दोनों को अच्छी तरीके से इसका जूस निकाल लें या उसी के अंदर अदरक पीस दीजिए, और उसके बाद उसमें आखिर में नींबू डाल के ये रोज़ाना सुबह लीजिए कि ज़रा सा मौसम में बेहतरी आ जाए, उसके बाद ये धनिया वाला आप कीजिएगा तो आप देखेंगे इंशाल्लाह ताला आहिस्ता आहिस्ता कंट्रोल होना शुरू होगा। अभी आप उसमें सुर्स वाला जो मैंने बताया उसका इस्तेमाल फौरी तौर पर शुरू कर दें। और इसी तरीके से एक और इन्होंने सवाल किया, मिसेस दाऊद हैं अटक से, इन्होंने बताया कि इनका भी पेट का मसला है, पेट के मसाइल के लिए मुख्तलिफ़ चीज़ें जैसे मैं बताता रहता हूँ, इसके लिए सबसे उम्दा चीज़ ये है कि अपने खानों पर कंट्रोल कीजिए, और जो मैंने आज आपको नुस्खा बताया कि उसमें सूखे नींबू हैं, सफ़ेद ज़ीरा है, बर्ग सदाब है, ये तीन चीज़ें जो है पेट के कम करने के लिए बड़ी उम्दा चीज़ें, इसको 100-100 ग्राम ले लीजिए, और 100-100 ग्राम लेने के बाद 5 ग्राम सुबह 5 ग्राम शाम को जो है आप लीजिए, तो इससे काफ़ी बेहतरी आ जाएगी। और इसी तरीके से दालचीनी इस सिलसिले में बहुत उम्दा चीज़ है कि दालचीनी की जो है चाय आप पिए, अदरक और दालचीनी, अदरक आप तकरीबन 5 ग्राम ले लीजिए और 2 इंच का टुकड़ा दालचीनी का ले लीजिए, इन दोनों को एक गिलास पानी में कहवे की तरह बनाइए और उसके बाद इसको पीजिए, तो ये बहुत उम्दा चीज़ है। और फ्लैक्स सीड्स भी पेट कम करने के लिए, या वो लोग जो मोटे हो गए, वो लोग जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, उनके लिए बड़ी उम्दा चीज़ है कि अलसी को आप लीजिए और थोड़ा सा तवे में उसको हल्का सा भून लीजिए, और उसके बाद इसका पाउडर कर दें, सुबह के वक्त 10 ग्राम और शाम के वक्त जो है अलसी जो है 10 ग्राम लेने से आपके कोलेस्ट्रॉल भी कम होता है, आपका पेट भी कम होता है, चर्बी जो है आपकी पिघलनी शुरू होती है। आज का प्रोग्राम हमने इंजीर पर किया, इंजीर के बारे में भी मैं बताऊँ कि ये बहुत उम्दा चीज़ है कि इससे कब्ज़ पुराना सही हो जाता है। तो नाज़रीन ये था हमारा आज का प्रोग्राम, कल इंशाल्लाह ताला गुड़ के ऊपर हम आपको तहकीक और रिसर्च बताएंगे और इसके फवाइद बताएंगे इंशाल्लाह। अपने मेज़बान हकीम सैयद अब्दुल बासित को अब दीजिए इजाज़त, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।